إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر بين جمادى وشعبان. رواه البخاري ومسلم. عباد الله، Allah subhanahu wa ta'ala katika neema alizotupatia ni kutupatia neema za kutupatia ofa ambazo sisi tukifanya amali nyakati zile, basi wakati ule sisi hukubaliwa matendo yetu, na wakati ule matendo yetu huwa ni bora zaidi kuliko masiku mengine. Allah subhanahu wa ta'ala katika fadhila yake na neema zake akatuwekea miezi minne ambayo ni mitukufu, miezi minne katika miezi 12 ya mwaka. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam akatubainishia ni Dhulqa'da na Dhulhijja na Muharram na Rajab. Tukiwa kwenye Dhulqa'da tukilekea kwenye Dhulhijja, ni miezi yote mitukufu, ni juu ya kila Muislamu akithirishe amali njema, amtii Allah subhanahu wa ta'ala na ajikurubishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala akatupatia neema juu ya neema katika masiku haya ama katika miezi hii mitukufu, akatuwekea masiku 10 ambayo ni bora katika miezi hii minne mitukufu. Lau mtu atatenda matendo mema katika siku hizi tukufu, basi afahamu Allah subhanahu wa ta'ala atamlipa badali zile amali anazozifanya katika masiku yale. Na ni masiku 10 ya Dhulhijja yaliyoko mbele yetu, ni juu ya kila Muislamu kukithirisha kufanya ibada, na afahamu amali yoyote haiwi bora zaidi ya ubora wake katika masiku 10 ya Dhulhijja. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: ma min ayyam العمل الصالح فيها أحب إلى الله من أيام العشر. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء رواه الإمام البخاري. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam asema ma min ayamin, hakuna masiku katika masiku ya mwaka, al-amalu salihu fiha ahabu ila Allah, masiku ambayo amali njema itakuwa yapendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, min ayami al-ashr, kama masiku kumi ya Dhulhijja. Masahaba wakashangana jambo kama hili, wakajua hakuna amali inayopendeza mbele ya Allah kama jihad. Wakamuliza, wala aljihadu fi sabilillahi ya rasul Allah, hatta jihad? Qala, wala aljihadu fi sabilillah, hatta jihad fi sabilillah, pia haishindi mtu kufanya matendo mazuri katika masiku haya kumi ya Dhulhijja, illa rajul, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam akafanya istithna, illa rajul kharaja binafsihi wa malih thumma lam yarji' min dhalika bishay, isipokuwa yule mtu alienda jihad akatoka na nafsi yake na mali yake kisha hakurudi yeye wala haikurudi nafsi yake, huyu ndio atakuwa ameshinda masiku haya. Lakini kinyume na hivyo, basi mtu afahamu kwamba masiku haya ni bora kwa kila Muislamu, mtu apate fursa hii asije akaipoteza baada ya kuondokewa na masiku kumi akaja akajutia hii ofa aliyompatia Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد عباد الله, الله سبحانه وتعالى نينجي كتك نعمة زتبتية ننعمة كوبة هي اليتوكية الله سبحانه وتعالى يكتوكية ميزي أم بكفان عبادا لنياكني بورا زيدك لكم أسيكم مدينة نمسككمها يذو الحجة ليكم بليتو ni bora kuliko masiku kumi yote ya dunia. An ibn Umar radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala ma min ayamin a'zamu 'inda Allah wa la ahabbu ilayhi min ayamil 'ashr fa'akthiru fiha min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid, rawahu al-imam Ahmad. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam atuambia, ma min ayamin a'zamu 'inda Allah, hakuna masiku ambayo ni makubwa mbele ya Allah, wala ahabu ilayhi wala yapendeza zaidi mbele ya Allah, min ayamil 'ashr, kama masiku kumi ya Dhulhijja, fa'akthiru fiha min at-tahlil. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam atuambisha tukithirishe kuleta tahlil na takbir na tahmidi katika masiku kumi kama haya. Na katika sunna zilizotauliwa ni watu kuacha kuleta takbiri na tahmidi na tahlil katika masiku kumi ya Dhulhijja, ni sunna juu ya kila mtu Muislamu akiingiliwa na masiku kama haya kukithirisha kuleta hizi takbiri na tahmidi na tahlil kwa sauti ya juu, na wanawake walete kwa sauti ya chini. Kana ibn Umar radhiyallahu anhu wa Abu Huraira yakhrujan ila as-suq فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. ابن عمر رضي الله عنه نا ابو هريره الي كو وكيان مسكوني وكيلته تكبير نا watu wakileta takbir, na hapa ifahamike ni kila mtu alete peke yake, haikuthibiti kwa salaf kwamba wao walileta kwa pamoja. Kwa hivyo hii ni sunna iliyosahaulika, ni juu ya kila muislamu ahuishe sunna kama hii, zikiingia siku kumi watu walete takbir masokoni na popote walipo. Athari hii amepokea Imam al-Bukhari na akaisaisha Ibn Rajab katika Lataif al-Ma'arif. Kwa hivyo ni juu ya kila muislamu akithirishe kuleta takbir na tahmid na tahlil kuhuyisha sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tusije tukapoteza fursa hii, na kila amal ambao waifahamu ni amali njema wafaa uikithirishe katika masiku kumi haya, kama ni kufunga, ni kutoa sadaka na amali zingine zozote, ni juu ya kila muislamu kuzifanya. Na isifahamike kama wanavyofahamu baadhi ya watu kwamba kufunga masiku kumi ya Dhulhijja kupita ni bidaa. La wallah, bali yaingia katika zile amali njema katika masiku kumi haya. Lakini pia isihusishwe na kufunga peke yake. Baadhi ya watu wakafahamu kwamba masiku kumi kama haya yakiingia, basi ni kufunga peke yake ndio ibada iliyofahamika, bali ni kukithirisha kila aina ya ibada ambayo utaifahamu ni ibada na ni amali itakayokukurubisha na Allah subhanahu wa ta'ala. Wala watu wasifanye takhsis ya kufunga peke yake, bali hili ni jambo si zuri. Ikiwa mtu atafunga hakatazi, ikiwa mtu atafunga hakatazi, lakini ikiwa utafanya takhsis kwamba masiku kama haya ni ya kufunga peke yake, hapo ndio kuna uhatari, kama qala Sheikh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i: Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din wa udhakkirukum bis salati was salami ala nabiyyikum Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.